بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. كتاب الجمعة، دا کتاب د بیان د مسائل او احکام او آداب د جمعې کې، دا جمعه په زمینه د مین سره بنابر مشهور لغت، او بعضی وایي چې مین په کې ساکن ده جمعه، او بعضی په مین باندې فتحه ویلې ده جمعه. دا دی اسلامي نوم ده، په جاهلیت کې بدیله یوم العروبه ویل کېدای شول. عروبه کی معنا د نقاوت او د فخر په معنا ده، یعنی یا معظم رضا غیب تعظیم کولو، او یا عروبه ماخوذ د عربونو چې تخصیص د عربو سره، ځکه يهود او نصارا او با خالی او د اتوار د رضی احترام کولو. په زمانه د جاهلیت کې عربو بدلې احترام کولو. اسلامي نوم بیا جمعه ده، او دا جمعه ورلولې وي، نو یا خو مسلمانان په دې کې راجم کیږي، نو په دې اعتبار ورله جمعه وي، یا په دې کې خیرونه او برکتونه راځم دي. او د ابن عباس رضی الله عنهما نقل دي چې آدم علیه السلام الله عز وجل را کوښ کو، نو هغه د خپلې بی حوا رضی الله عنها سره په ځمکه کې تدیر رزم لا شو، نو ذکر ورله یوم الجمعه وي. بعد نور اقوال ذکر کړي، دا د هفتې پر ورځو کې په ټولو کې افضل او بهتر ده، بلکه بعض اهل علم فنيز باندې د کال په ټول ورځو کې افضل او بهتر ده، حتی چې د عرفه د ورځې هم ورله افضل او بهتر ویل شي. حدیث د صحیح مسلم کې راغلی، رسول الله عليه الصلاة والسلام خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعه، بهترین او افضل ورځ چې پاغي د انور راختل دي او پاغي کې رڼا شوی ورځ شوی د جمعه ورځ ده. شیخ الاسلام ابن تیمیه، علامه ابن قیم وغيرها ذکر کوي چې د کال په ورځو کې بهتر عرفه ده، او د هفتې پرځو کې بهتره ده. خو نصوص له شوګوري د جمعې د ورځې فضیلت د عرفې پرځ باندې نه ده، ځکه د دې فضیلت مطلق راغلی او فقې کې قیدونه نه دي لري. یادات عظیم ورځ ده، عظمت جدا شر خیریت جدا شنه. امام ابن القیم رحمت الله علیه په زاد المعاد کې درې ډېر خصوصیات او فضائل د دې ورځې ذکر کړی دي. جمعې باب فرض الجمعه، باب د بیان د فرضیت د جمعې کې. فرضیت د جمعې د کتاب الله دارنګي د سنت رسول عليه السلام او د اجماع د امت نه ثابت دی. مصنف رحمت الله علیه دی په فرضیت باندې با آیات د سوره جمعې ذکر کی، اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. فاسعوا في امر ده دا دلالت کوي په وجوب باندې، او دې له منډه وهي سعي وکي، نو سعي خو د واجب د پاره، د فرض د پاره، بل څه د پاره نه. او حدیث به ذکر کی د ابو هريره رضی الله عنه، هغه دې په وجوب باندې دلالت کوي. رسول الله عليه الصلاة والسلام فرمای، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه. دا رسول يهودو نصوارا و باندې فرض کړی شوی و، او غیب کې اختلاف وکړو، مسلمانانو دا را واغسته او غره کا، او د دې په فرضیت باندې اجماع د اهل علم دا، لکه علامه کاسانی رحمت الله علیه، د ملک العلماء و بدایع الصنایع کې په اجماع را نقل کړي، او ابن قدامه رحمت الله علیه په المغنی کې، او ابن القیم رحمت الله علیه په زاد المعاد کې، او حافظ رحمة الله عليه بفتح الباري كوي، هي فرض على الأعيان، ده أهل علم ده صحيح قول مطابق، ده فرض عين ده فتمام أفراد ورجال وبادني. يا بروس وضاحة وتفصيل راشي، تايا فباندو ميرو وكلو والباندشتكنا، وصوك شدري أهل شو ده أهل علم ده اختلاف نرستو، فشابان يغيوي تي فرض دانو ده فرض على الأعيان ده دانا، بعض خلق و اداکا نظنور غارب اخلاسی کی فرض کفایہ ندا. لقول الله تعالى دا حرف دا دي قول دا الله رب العالمين بوجنة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع تلتي أواز وكريشي دا مزد پار دا جمعي فرزباني نو تاسو کوشش کوئ راځي الی ذکر الله دا الله ذکر او یاداش د مراد څخه خطبه ده اتفاق د اهل علم سره وذر البيع لین دین تجارت او سوداګری فری دی ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون دا تاسو لپاره غوړه ده که پوهیږئ اسعو معنا ده فمضوا زي وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج مولى ربيعة بن الحارث حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة من أخيرني فراتلو في دنيا السابقون روان بكي دنك بو يوم القيامة فرزد قيامة دنیا لپراتلو کې اخیرنی او اخرت کې تقول ان مخک به یو جنت لبا مخیدن کېغو بيد انهم اوتو الكتاب من قبلنا علاوه د دینه چې ورکړه شو د مخکینو امتونو له کتاب زمونه مخکي فرات نه يهودو نو سوارانی هغه په وجود کې زمونه مخکي کتاب ور له مخکي ملاوله ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم يا دار الذمي فرز کلی شوی ده پدوی و فرز کلی شوی و پدوی بانده فاختلفو فیه ملی پده که اختلاف کرده و فهدان الله له اللہ مول توفیق را کرده دی رضی مسلمانان اللہ فالناس لنا فیه تبعون مخلق زمون پده که تابی دی تابی مانا مون پس رسط را روان دی اولی رسط را روان دی دکا الیهود غدن یهود تبا لدی در جمعی پسی ده خالی رز راجی غید خالی رز را غصر مون رسط شل والنصارى بعد غد ونصارى ورقه سبان بل رزي اتوار رز يهوديانو د خالد رز وي دي وجن ورقه اهل علم ذکر کړي اغي الله رب العالمين چې د مخلوق ابتدا کولا د شروع د خالد اتوار درزنه کړي وا او دا پرواله پشپه ګورځو ته د دې می فرض باندې الله رب العالمين د دې مکو د اسمانونو د تخليق نه فارغ شوی او نو دای خپل زعم او د خیال مطابق می چې د جمعې فرض باندې الله رب العالمین د خالی فرض باندې الله رب العالمین آرام کول او راحت کول نو دا راز موږ هم د آرام او د راحت لپاره خاص کړی دا د خالی رضا او غصا په دې کې به موږ د نورو کارونو څخه ټیکو دا راز ورکو او نسوارا و چې نه د اتوار راز راخلو ځکه په دې کې ابتدا شو د تخلیق د مکه او د اسمانونو د پاره ورځ باندې موږ دا راز د خپل عبادت د پاره غوړکاو او فضیلت ورکو په کوم کې چې الله ابتدا کړی و يهوديان د خالي رضا او استنه سارا او د اتوار راز نو يهوديان د خالي فرض باندې چټی کوي او د سارا د اتوار فرض باندې او مسلمانان عموما د جمعې فرض باندې او د هغه د اتباع د وجه نه اتوار شو خالی اتوار یا جمعی پری باندی کیونکی کول دا سا امر شرعی نده بلکی کدید پارا جمعی پرد باندی چوٹی وشن و خاخا برا دا چه عبادت دا مسلمان فارغ شده کدی مواری او عبادت پدی رس که دا مسلمان تیواوی او پدی رس که کسو کار کسد کئی سدی تایل زین و پاغیم سفا بندی نشتا و دا جمعی درد خیال بساتی جمعی ازان جواوری کاروبار تجارت و عمل ببس کئی دی لبرا متوجی کی باب فضل الغسل يوم الجمعة وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء باب ده بيان ده فضيلة ده غسل ده جمعة جمعة فرض بان ده غسل جمع فضيلة راغلة أو آية پا ما شم بان ده جمعة لحاضر درشتا دارنگي پا زنانو بان ده ندا ترجمة پا ده اجزاو بان مشتملنا د جمعې درځي د غسل فضیلت یو ماشوم باندې جمعې له حاضری شته دویم او زنانه له حاضری شته کنه نو دریم نو فضیلت د غسل په دې ترتیب باندې مصنف رحمت الله علیه د دې ترجمه الباب او احادیثو کې ذکر کی رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کړی د دې فضیلت او غرواله نه حکم به ولیکو او د ماشوم ذکر په دې اعتبار سره چې په هغه باندې د جمعې د ورځې غسل نشته، د غسل په نيسته جمعه کې لازم نه ده چې سوي او ماشوم دا مکلف نه دی. حدیث به ذکر کی چې غسل د جمعې واجب علی کل محتلم، هر یو بالغ باندې، مفهوم دا دی چې په غیر محتلم باندې نشته په نابالغ باندې. او د علم النساء د فارغ مصنف رحمت الله علیه سه حدیث نه ذکر کړی دی، په هغه کې دا ذکر راغلی چې زراغه به حاضر دی یا نه. حافظ رحمت الله علیه په فتح الباری کې وایي، شاید چې د مصنف رحمت الله علیه وایي اشاره دی طرف لې چې حدیث د نافع ترې په بعضه طرق او کراغلي خواچون چې په شرط امام بخاری نه نمې دی ذکر کړی چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی لا جمعه علی امرأة ولا صبی، زنانه او ماشوم باندې جمعه نشته. دانو منه حدیث چکم ذکر کوي په سند د نافع باندې دی، په بعضه طرق کې دغه الفاظ راغلي امام ابو داود وغيرها ذکر کړی خوتون کې په شرط د مصنف باندې او انقطاع د فقه ذکر مصنف رحمت الله علیه ذکر نکلو په ترجمه الباب کې ولا اشاره او کې مسله ور عمده سیدا دا حدیث پکې ثابت دی کنه دا نه چې دی حدیث د وجنه وي د نور عمومات د وجنه، زنانه باندې نشته په نابالغ ماشوم باندې نشته، ځکه زنانه لپاره موږ حکم دی چې په خپل کور کې یغې کې افضل او بهتر دی. نو چې کور کې تلدا موږ کوي نو کور کې هغه جمعه نشو کنه د ماسپخین غوږی نه. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم الجمعه فليغتسل، فلا تراشي وتن فتاسكي جميلا فليغتسل لديه غسل في، مطلب دا چې راتلو اراده وي نو داغي نه مخکې غسل کی، ځکه هر فعل اختیاري مسبوق بالاراده وي. د جمعه درجه د غسل څه حکم ده؟ په دې کې اهل علم اختلاف دي، بعض ور لفرض وي او بعضی سنت. مصنف رحمت الله علیه د اختلاف د وجه نه دا ذکر نه کړ چې حکم مثل مستحب ده که فرض ده، او فضل الغسل يوم الجمعه. مخکې ذکر هم شول اجمالا جمهور اهل علم غیر او چې د جمعه درجه د فار غسل کول مسنون او سنت دي، دا په اتفاق د ائمه اربعه سره دی، په دې باندې دا سنت دي. ذکه حدیث د صحیح مسلم کې راغلی، رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. تاچ او د سکو نو خل او د سیو کو خل او د مطلب دا سنت تاریخی مطابق یو کو، او بیا د جمعې مز لراغ نو غوږی کې خود خاموش کې ناشتو نو تربلی جمعه پوری او د سیوای دی ورځو مخنه مور لوشي گناهونه به معافي. وګوره حدیث کې ذکر صرف او د سره لمن توضا فاحسن الوضوء، فشرط غسل واجب به نبی صلی الله علیه وسلم او د سوله ذکر کوله. او رسول امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کی امام مسلم هم ذکر کړه، عائشہ رضی اللہ عنہا وی چې جمعه فرض باندې و صحابه کرام د خپل کورونو نه دعوالینا مدینه شي کوم اوچت ځای رسو مله فاصله کې من دې دوه مله دی ولري تقریبا اتو مله پورې فاصله جوړيږي. دا غزر به صحابه کرام نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مسجد نبوی له راتل نو فلا رب په جوړې مله پرې وتی او خلی بشول او غټه جامع وي نری جامع په وخت سره وین نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی لو انکم تطهرتم ليومکم هذا تاسو دې راځي د فار پاکی کول غسل مخول نصوره خبره به وي. دا دلیل په دې چې دا سنت دی، واجب به حکم به ورل کړی وي. او اهل الظواهر هغه دلیل فرضیت او وجوب قائل دي، وجوب او فرضیت دای فرض باندې دواړه برابر دي، ځکه په دې باب کې کوم حدیث راځي نو فقہی کې اوامر دي او امر ویل د وجوب د فاره وي، چې کله قرینه صارفه د وجوب نه ني موجوده او دلته وی قرینه صارفه نشته. جمهور اهل علم دا حمل کوي په تاکید باندې دې کوم حدیثو کې امر راغلی رضا دې په تاکید باندې لذا جاء احدكم الجمعه فليغتسل كراشي او تن بتاس دې جمعي مزلن دې غسل. او به قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينه وقائم في الخطبة يوم الجمعة فمن ذلك أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه من برباني الخطبي لطار ولار وخطبيوي إذ جاء رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ناسا في راغلو يو سريد أولنو مهاجرين ناد النبي كريم صلى الله عليه وسلم فمرغلو كذا عثمان بن عفان رضي الله عنه لک بنا وخت شو خطبه شروع و چراغه انا ده عمر عمر رضی الله عنه په خطبه کې आवाज ورکړو ايت ساعه هذه دا کوم ساعت ته مطلب دا ولې لیټ پیدا کته امراغي قال اني شغلت فلم انقلب الى اهلي حتى سمعت التاذين غور لو وځه مشغول وم تکار کې اړم وم نو واپس نشوم بل اهل لترليش اذان می وورد نخور لم لا نلم چې جمعات لراغم فلم ازيد ان توضأت نما سی واواله نو کو صرف دا چې او د نو نور د لامل مقمر له ملاونه شو دمر په تلوار راغم چې صرف او د سمو کو حال والوضوء ايضا عمر رضی الله عنه له خسر اقتصار او اکتفاء په او د سمو کو داخل ابل خبر له لیټم راغ او تشو د سم کړه وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل ويساله خطه چې رسول الله عليه الصلاه والسلام با د غسل حکم کولو لذلك أهل الظواهر استدلال كرده وقال عمر رضي الله عنه ورلغ سشوك صرف أو دست اكتفاوك نبي الإسلام فحكم كرده جمهور علماء وكذا زمون دفار دليل لتاسو لننه فشرت أجوب وين نبع عثمان رضي الله عنه بغير دا غسل نجمات لرات لفا أو دست اكتفا نقوله أو نبع أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه دي تاسي بريخوض مجبور أقول بيش لارش غسلوك بغير دا غسل سنغراغي وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعه واجب على كل محتلم جنو غسل واجب لفهر وبالغ بني وجوب بمعنى ثبوت سر اهل جمهور اهل علم ثابت مؤكد حكم لسنه مؤكد نه او دا وجوب په اصطلاحي معنا چې کوم اصولیین او فقها ذکر کوي په هغه وخت کې نه راو رس حادث اصطلاحات دي وجوب په اصل لغت کې په معنا د سقوط راځي سوره حج کې الله وی فاذا وجبت جنوبها کله چې دا ساروی د قربانی په خپل اړخونو باندې راو غرزيږي نو وجوب په معنا د سقوط او یا په معنا د ثبوت هر چې وجوب اصطلاحي دي نو دا رس راغلی نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د زمانی نفس باب الطيب للجمعة باب ده بيان ده كي چه جمعه ده فار خوشبوئي لغول اصول نفع عملنه وبه قال حدثنا علي قال اخبرنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن ابي بكر بن المنكدر قال حدثني عمرو بن سليم الانصاري وقال اشهد على ابي سعيد وإذا قوائي ورقوم فابو سعيد رضي الله عنه شغر الرواية بيان كره قال او ابو سعيد رضي الله عنه ويلو چې اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زدا گواهی ورکوم چې نبی رسول الله والسلام فرمایلیو الغسل يوم الجمعه واجب على كل محتلم جمعه فرض باندې غسل ثابت ده په هر بالغ باندې وان يستنى او دا چې د مسواک وای وان يمس طيبا دا چې خوشبوئی لګي ان وجدت وي مندا نو که خوشبوئی ورسره دا لګون د جمعه فرض باندې سنت عمل لے عام اوقات کم مستحب دی و دنوی پرز با نبیہ تاکید دے قال عمرو عمر بن سلیم الانصاری و اما الغسل فاشهد انه واجب عرف غسل لے نزگواہی کم شداخ واجب دے و اما الاستنان والطیب فاللہ تعالی اعلم او ہر چی مسواق والدی دارنگی خوشبوئی لگول دن اللہ پوہ دے گورا پر یہ حدیث کی لادری وعلا راجم شوئی غسل مسواق او خوشبوئی مسواق او خوشبوئی لکھو اسو کو واجب نوئی غسل اولی دلیل مستثناء کری ولیکن هاکذا فی الحدیث ویدر شاند فی حدیث اللہ تعالی اعلم واجب هو ام لا عمر بن سلیم الانصاری وی اللہ خبو حدیث آیا دا واجب دکنا ولیکن هاکذا فی الحدیث ودر شاند فی حدیث کراغلی نسی وی خبری دکی جیدن مونت جوابون ورلوی اکوری اگو جی بس حدیث کراغلی نبس علی الرأس والعین قال ابو عبداللہ هو اخو محمد بن المنکذر امام بخاری وی پلی سند کی چکم ابو بکر ذکر شو ابو بکر ابن المنکدر نو ایداد محمد ابن المنکدر رور دا چکم مشہور راوی دیو دا کتب ستو رجالو کی رازی ولم یسم ابو بکر وای دی ابوبکر نوم نشتا مطلب دا کونیه نوم دی مصطلح کې تاسو ویلی دا به مشي یو نوع عدد درواتونه چې من کونیته اسمه کله چا کونیه د اغنوم ابوبکر وای نوم دی کونیه نه دا کونیه نوم یو شی دی ها کرا روا عنه بکر ابن الاشد وسعيد بن ابي بلال وعده وای دغه نوم بکر ابن اشد سعيد ابن بلال او غنو محدثین روایت نقل کړه لکه څنګه چې رور محمد ابن المنفذر مشهور راوی دی وکاره محمد ابن المنفذر یوکنا به ابي بکر او ابي عبد الله او د ضرور محمد ابن المنفذر چې ولغه کونیا ابو بکر او ابو عبد الله وا باب فضل الجمعه باب بیان د فضیلت د جمعه کې د جمعه درجه فضیلت یا د صلات الجمعه فضیلت بل احتمال فکشتا وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي صالح السمان عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعه غسل الجنابه جاء شيء الجمعه فرض باند اولام بالغسل او بشان غسل الجنابه غسل الجنابه مطلب دار ہے کہ څنګه په تاکید سره د جنابت د غسل نه لاندې نو دا شانتي تاکید سره او پوره صفایي سره دا یمه درځي د پارم اولاندې او باز وایي چې دا په حقیقت باندې حمل نه د جنابت د غسل نه اولام بل مطلب دا چې په دې ورځ باندې نږدې کته د خپل اهل او د بیبي سره او دا غین رسې غسل د جنابتو کو لکه حدیث کې راغلی حدیث د سنن کې من غسل یوم الجمعه واغتسل چې د جمعه پر ورځ باندې غسل او کو په بل غسل لازم کو مطلب دا بيبي سره دې د ښه او جماع او کاو بیا راغې او دې چاله ضرر او تکلیف نه ورکي نو په هر قدم باندې د له یو کال د رجوع او د یو کال د قیام الليل اجر او ثواب ملويږي امام الائمه ابن خزیمه رحمت الله علیه وی چې قران او سنت کې هیڅ نس مال نه معلوم چې دومره لوی اجر او ثواب دې تراغلي لکه په دې باندې د جمعي موږ د سوکو وخت دي قال ضرر او تکلیف نو ورکی پیدا لاړو په هر یو قدم چې فوردکای بل راخلی په هر قدم دی یو کال اجر ورل ملایويږي د قیام الليل او دی یو کال د روزو اجر او بعض اهل علم چې په دې حدیث باندې کلام کوي چې د ثواب عظیم چې په دې کې په لږ عمل باندې ثواب عظیم راغله نو عامه قاعده دا ده چې په لږ عمل باندې ثواب عظیم راشي د روایت په کمزورې وي و د دې عام قائد اعلان دی هر روایت چارکول صحیح نه دی په اسناد کې اس متعنشتا نو کم اهل علم چې په کلام کوي او اسه تخمینی کلام نه اهل علم دراجه او د صحیح قول مطابق روایت ثابت ده قران او سنت کې دمر لوی اجر په اسم نظر راغلی لکه یوه مزدفت لو باندې دا غسل الجنابه یا حمل لپاره سبان نه په حقیقت باندې ثم راح بيد لاړو مراد دې نه تلل دی په اول وخت کې وختي تلل وختي لاړو دا وختي وخت د کوم نشورو کېږي بازي وای چې کله نور وخت او بازي وای د سار نه او بازي اهل علم وجه دي تفصيلات له ضرورت نشته بس وختي لاړو چې خلکو نه ځان مخکې کوم مسجد نه قبل الزوال لاړو فكأنما قرب بدنتن سبب وای چې خیرات او قرباني او کا بدنتن په یو اوخ باندې یو اوخ را اجر او ثواب ورلمل او شو ومن راح في الساعه الثانيه او سوق په دویم وخت کې لاړو سخت کسان تي مخکشي وي ودي درغه فكانما قرب بقره تبوي چې د صدقو په یو غوابان ني ومن راح في الساعه الثالثه فكانما قرب كفشا اقرا او سوق په دریم وخت کې لاړو لګرست لاړو تبوي چې د یو ګډ خیرات کو كفشا اقرا اغبرت کړي یا اغذبت چې داغه خکرونه وخکره وردا په هغه وخت سره قیمتي او اوسم قیمتي ګرانو کې حسابيږي ومن راح في الساعه الرابعه فكانما قرب دجاجه او سوق په تلورم وخت کې لاړو نو تبه وی چې د یو شرک خیراتی کا ومن راح في الساعه الخامسه فكانما قرب بيضه او سوق په پنځم وخت کې لاړو پنځم نمبر کې نو تبه وی چې د اغید الله پلار کې خیرات کا فإذا خرج الإمام وكلش إمام بخطبة فاروزي منبر كي ناسو حضرت الملائكة يستمعون الذكرى بس ملائكم بياراشي دي خطبة أو ذكر الله لحاضر شي رجستري وكافيان بندي كي أو غيهم خطبة لغوغي خي بس أجر مجر بيالارو تيب ده صرف جمع بدي كي كي وده دي ثوابنا محروم شي فلا فزيلت ده جمعي أو ده يوم صلاة الجمعية ده يوم الجمعي باب ده باب ده بلا ترجمة منزلي لفصل لباب سابقنا وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى هو ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما هو يخطب يوم الجمعة اذ دخل رجل فقال عمر بن الخطاب لم تحتبسون عن الصلاة. حديث مخكم ذكر شو خلاله فتبكنون عمر رضي الله عنه ورلوي قولي ليش في دموزنا قولي اساري قيتا سو دموزنا. فقال الرجل من سليم عثمان رضي الله عنه ما هو الا ان سمعت النداء توضأت بس ويبان غوريدو سرمي او دسو قراغم. فقال الم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم وقال اذا راح احدكم من الجمعة فليغتسل. احديث دوید نبی اسلام نن له ورېدل چې کله یو تن پتا شو کې جمعې موږ لذي اراده وی نو دې غسل. باب الدهن للجمعه باب د بیان دی کې چې د جمعې د فارا تیل لګول چې وخت غوړ کیږي را غوړه کی او تیل لګې. وبه قال حدثنا ادم قال حدثنا ابن ابي ذئب عن سعيد المقبري قال اخبرني ابي عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة غسل لك يوصل إلى جمع فرض باني ويتطهر ما استطاع من طهر أو دي باكين هاسل أي سمرة جدو وسو طاقت في الفاكي هاسلولنا ويدهن من دهنه أو دي تيل لغي دخلو تيلنا شكم تيل ورسل دي غول لغي بسر جراو يخوباني أو يمست من طيب بيته یا خوشبو لګو د کور د خوشبو یینا یا خوشبو لګی د کور د خوشبو یینا ثم يخرج او بعد روزي مزلا فلا يفرق بين اثنين نو دې جداوال ان راوري په من د دوه کسانو کې دوه کسان ناس یې ولا من کی پیری یا دوه کسان ناس یې ویل ویل کلاو شي د پاسه خپې اړای دا نه چې راغله رسو دې او به خلکو نمخ کې ځان ته صحیح ثم يصلي ما كتب له الى اعمال في چاله ضرر ورن کی غسل او کو ځان خفاف کو تیل او لګول خوشبو او لګول چاله ضرر ورنه کو ثم يصلي ما كتب له به موږ کو هغه چې مقرر کړی شوې دي د پاره چې کوم الله رب العالمین د پاره لیکلی ني ما كتب له ګور دي عموم کې اشاره دی له چې داسې تهدید نشته لکه څنګه چې نماز پتی نمخ کې سنت څلور رکعات یا دوه رکعات په صحیح احادیثو کې راغلي دا مسله به رسول راشي مصنف رحمت الله علیه ذکر کې الته ذکر کو چې د جمعې نمخ کې داسې سنت مؤکد نشته لکه څنګه چې د ماسپخین د موز نمخ کې یاد ورکات یا څلور رکعات دوه قسم صحیح حدیث په کراغه دي. د جمعې د موز نمخ کې د سو موز کوي نو دا په تور د نفل باندې دی حیثیت د دې نفل دی. ابن ابي شيبه رحمت الله عليه په مصنف کې آثار ذکر کړي صحابه کرامو د دوه رکعات نه راواخل تر دوه لس رکعات پورې ثابت دي. جمعه ته راغل نبی اسلام بلانو وروته دای په نوافل کول کول تر دې چې نبی اسلام بروته دای په موز بس کو بعضی صحابه کرام ورکات اواز ضرور تر دوه لس رکعات پورې څومره چې چاړه رکل عمر ډېر اجر او ثواب دي. شربت کې وي ګور ډېر راځو نو خوند شي واکېږي نو څومره چې ډېر چا وکړ ځان د فرض یو ګور د دې حدیث نه د عموم معلومي ثم يصلي ما كتب له فراغ جمعه لموز یو حکم چې الله دې په نصیب کې لیکل دي. قریب باندې مستقلی او رساله لیکلی ده شیخ عبد الرحمن ابن یحیی المعلمی الیمانی رحمه الله شغل ذهبی العصر و جمیل سنن قبلیه و بارکه نباغی که غدی نتیجی لرسیدلی که پدی که داس سنت مؤکد نشته لکه څنګه چې د ماسپخین نمخ دی د نوافل په حیثیت باندې دی د صحابه کرامو نه ثابت دی او د فقها او عبارات لم شو ګورې نو د دین معلومیږي چې غی د سنت مؤکد نه وای که څوک مسکای مذهب حنفی دا او داس موس چې کوم د جمعې د فرض نه مخکې کله چې نه پاتې شنو قضای نشته او د ماسپخین باره کې څوک چې نه پاتې شو قضای راګرځي نو ورس دی یو چې خدای غدو سنت نه پس او د جمعې د دې باره کې چې نشته په ولې د کدا د نفل حیثیت لري. ثم ينصت بعد خاموش او اذا تكلم الامام کله چې امام خطبه وایي هغه له فقلار او خاموش کې ناسو الا غفر له ما بينه وبين الجمعه الاخرى مگر بخنه بکې دې شي دلا تربلی جمعې پورې او ورسره درې ورځې سیوا روایت د مسلم کراغلی ځکه یو نیکی لس چند وي لس ورځو مغفرت او بخنه بدله وشي چې دا یو جمعې صحیح شوه. امام ابن القیم رحمة الله علیه په زاد المعاد کې ویلي میزان الاسبوع وي دې جمعې نه وي د چا جمعه چې صحیح شوه نو ټول هفته به صحیح وي. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال طاووس قلت لابن عباس ذكروا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعه فاوصل جماع ابن عباس رضی اللہ عنہ مالا ویلیو چی دا خلق کوئی چی نبی رسول اللہ والسلام فرمائیلی دی چی جنی پر ازبان دی غسل کوئی واغسلو رؤوسکم و ان لم تکونو جنوبن فل سرونم من دی اگر کتاسو پا حالت دی جنابت و غسل کنی ای و اصیبو من الطیب خوشموی لگوئی قال ابن عباس اما الغسل فنعم و اما الطیب فلا ادری ابن عباس رضی اللہ عنہ مالا وی هر چی غسل دین وی آو اخو نبی علیہ السلام حکم کردے او هر چی خوشموی دن مالا پتنیشتا چی نبی علیہ السلام بیلی کنا او مخکې روایت کې ذکر شول چې الله پیغمبر وایي چې خوشبو لګو لرو اجر او ثواب ذکر شو او به قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني ابراهيم بن ميسره عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعه فقلت لابن عباس ايمس طيبا او دهنا ان كان عند اهله فقال لا اعلمه فاوصل جمال ابن عباس ابن سفوسو کل جمعه ده غسل بارا که او بیامی ورلوی چه آیا خوشبوی او تیل بلگی کنا بیختم اختبا ورائی کنا که چرت ورسرائی قال فقال لا اعلمه نغوی چه مال پس نشتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ویلی یا دا مستحب دی کنا الحمدللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ما دخل علم مطابق خبر که چه مال علم او پس نشتا باقی مخی روایت کی ذکر شل د سلمان فارسی رضی الله عنه باغی کې چې نبی صلی الله علیه و سلم چا چې خوشبویو لګولا او تیل یې ولګول چې له ضرر ورنکو تر بلې جمعې پورې بدله معافی وشي باب ما يلبس احسن ما يجد باب د بیان د دې کې چې د جمعې پرز باندې چې د انسان تر کومې خیسته جامې وینو هغه دې اچي ټولې جامې دې خیسته صفه ستره دي هغه دې واچي وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه راى حله سيراء عمر رضي الله عنه يورثني کپڑا کتلوا حله سيراء معناه ده نوع من البرود يخالطه حرير یو قسمه تعالون براتل چې ریخمو تارونه بم پاږي کې چې دی راغلی او پیرلی شي نو دا چې جوړه کتلې و چې ریخمی کپڑا وا عند باب المسجد جمعه د دروازې سره خرڅېدا اوسم باز خلک د جمعه په دروازه کې لین دین سوداګری او فرسول کې چې جمعه کې د ننوي بار جایز دي فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعه وللوحد اذا قدموا عليك فعمر رضي الله عنه دا جوړه خلې لګېدلې و النبي عليه السلام له وي وي کتا سودا واغستا دا جوړه مزان لواغستا او د جمعه پرد باندې اغوندي او کله چې دا وحدونه تاسو له ملاقات لرازین د اغیر لپاره تاسو دا جوړه اچوي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يلبس هذه من لا خلاق له في الاخره نبی رسول الله ورلوې د عمر دا خو اغسو اچي چې په اخرت کې دا غس نصیب او برخه نشته ذکر لري خم دي او رخم په نارینه باندې حرام ني وي ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه داری خمی کپڑے راغلی وی سه جوړی راوړل شوی وی په قیمت کې اعطى عمر بن الخطاب منها حله عمر رضی الله عنه له دې نه یو جوړه لګلی او ورکړی وا فقال عمر رضی الله عنه یا رسول الله تسوتنیها وقد قلت في حله عطارد ما قلت اذا الله پیغمبر تاسو دا جوړه مال راوغوندله او مال مراته اعلان کې تاسو خو د عطارد د هغه جوړو باره کې ویلو چې تاسو ویلو عطارد یو سړی و چې دغه جوړې ریخمی کپڑے به خرڅولې نو هغه چې کله دا کپڑا خرڅول تاسو ویلو چې دا خو د هغه چا دی هغه څو کې استعمالي چې اخرت کې نصیب او برخه نشته او اوس مماله راکا فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم انی لم اخشفها لتلبسها نبی رسول الله ورلوې دا مې دی د پاره نه درکړې چې تی واچې او تی په خپل استعمال کې وطالب مدار کا کور کې وری پکار راشي بل چاله به ورکی دا خونه چې جوړه دي چاله ورکه درې خمو خامها دې دې استعمالي وې فكتاها عمر بن الخطاب اخله بمکه مشرکا عمر رضی الله عنه یو رضاعی رور او اغله ورکه وټه په مکه مکرمه کې په حالت د شرک کې تارور یا رضاعی با ذکر کړی چې د مور د طرف نه رورو امام نصیر رحمت الله علیه ذکر کړی دا رنګي ابو عوانه په صحیح کې او د دې نوم عثمان ابن حکیم او دغه اسلام کې اختلاف لري خپل لای چې د اسلام وروړ بعض روایتو کې راغلي قبل ان يسلم دا کس چې عثمان ابن حکیم لا ایمان نور وړ د رضا عیر ور دی یا د مور د طرف نه دی نو دا جوړه اغله ور اغندولې وا اغله ور کړې وا دې حدیث نا استدلال کړل علماء احناف کفار غیر مخاطب بالفروع دي هغه چرته په فروع د اسلام باندې مخاطب و عمر رضی الله عنه بدا جوړ چې په مسلمانانو حرام دا غلبې نه ورکولې فکساها عمر بن الخطاب اخله بمکه مشرکا عمر رضی الله عنه دا یورور لور کړو چې په مکه کې حالت د شرک نو استعمالولا باب سواک یوم الجمعه باب د بیان دی چې د جمعه فرض باندې خصوصا مسواک استعمالول دا مستحب او افضل عمل نه اسم مسواک استعمالول سنت عمل نه د مس په وخت کې دا او د سب وخت کې خاص کر د جمعه فرض باندې وقال ابو سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يستن ابو سعيد خدري رضي الله عنه ده نبي كريم عليه الصلاه والسلام نقل گئی النبي عليه الصلاه والسلام بمسواک والو مخ کی روایت کی ذکر شول مصنف رحمت الله علیه سباب الطيب للجمعه کی ذکر کو کہ رسول الله عليه الصلاه والسلام فرمائے الغسل يوم الجمعه واجب على كل محتلم وان يستن اداش مسواک ہوئی وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي فشرت لا يرنوي جزب بمشقت كي واجهم خفل امت درانا بكم خفل امت لولا ان اشق على الناس يا داير نوي جزب غرانكم لخلق لا لامرتهم بالسواك مع كل صلاه خام مخا حکم به مور لکلوی په مسواک د هر مسترا وجوبي حکم به میکلوی اسه کو حکم به نبی کریم صلی الله علیه وسلم بوالو صحابه کرامو د مس په وخت کې والو خو کچرته دا یاره نه وي چې دی په مشقت او تکلیف کې شنو وجوبي حکم به مور لکلوی او به قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا شعيب بن الحبحاب قال حدثنا انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثرت عليكم في السواك رسول الله عليه الصلاه والسلام ویلی جما ډیروال کړه پتا سبحان دې په مسواکی بار بار حکم دې درکړه پتا ترت سره مبالغه میکنی او به قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن منصور وحسين عن ابي وائل عن حذيفه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشوش فاه نبي كريم صلى الله عليه وسلم شبه شفيرا فاسيدو ومسواك بوالو يشوش فاه معنى دارج قفل مبارك شبه مسواك والو او مسواك باستمالو لغاهن بسفاكو الفديباني او يشوش فاه ومعنى اهل علم دام كرلا كي يستاق من سفل الى علو سلام دې طرف نه به فبر باندې مسواک پرې تایلو باندې والو یا پجب باندې نو کله ناکله انسان له پدي سره الټي عمر ملي خراب شي ته حديث په بعض الفاظو کې راغلي ابن حبان رحمت الله عليه امر اهل علم ذکر کړل چې الله پیغمبر به دې سره اواز وکول لك یو انسان الټي کې الټي ورغلي باب من تسوک بسواک غیره باب من تسوك بسواك غيره باب ده بیان دی کی یو سړی د بل چا مسواک استعمال ایم د بل چا مسواک استعمالول چې هغه په بد نظرني او تی بد نه محسوسه نه جایز دی ممانعت پکې نشته او کنا تی په خپل بد محسوسه بل بد محسوسه ایم بیا ته اجتناب وکړ نه او به قال حدثنا اسماعیل وقال حدثني سليمان بن بلال قال هشام بن عروه قال اخبرني ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن ابن ابي بكر ومعه سواك يستن به نبي كريم صلى الله عليه وسلم جديد عارفان رخصتيږي او په مرض الموت کې عبد الرحمن ابن ابي بكر رضي الله عنهما را د نشيو او غسل پلاس کې مسواک او کې مسواک والو فنظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاه والسلام ورلو کتل فقلت له اعطني هذا السواك فيما عبد الرحمن ابن ابي بكر رضي الله عنهما لو خپل رور لشي مسواک راکا وګر حدیث مخ کې تیر شو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات په وخت کې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې نشو کوله ځکه بیماری سخت شي او ادینه لکه تاسو د الله پیغمبر وفات شو عائشه رضی الله عنها وی چې ما ورنوي مسواک در لراواله نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم په سترګو اشاره وکړي او دغه نو مسواک را واغستو فاعطانی دغه مال دا راکو فقسمته ما دا مات کو پرې مې کړم مسواک تم طرف راو او غل ورکو باقي خلاف دی وګړي ثواب دې کټکا ثم مضغته بامنرم كفخلك موجه ولو فاعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الرساله والسلام لم يورقه وقد حديث كده راغلي ان النبي كريم صلى الله عليه وسلم استعماله للنسخ ما ورلو كي نرمكم فسترغو اشاره وكجي او نراوا مغصو فخلك منرم كبا من النبي الاسلام لورقه او یا الله رب العالمین دا فضیلت ما لرا کو چې په اخر عمر کې زمانه د نبی صلی الله علیه وسلم لعاب او لاړی یو ځای شو دې مسواک نبی صلی الله علیه وسلم استعمال کو دا غیغه مستعمل مسواک دی بیا په خپل کې والو فاعطيته رسول الله صلی الله علیه وسلم فاستن به نبی کریم صلی الله علیه وسلم اغیل مورکن اغیدا مسواک استعمال کو وهو مستند الى صدری او نبی صلی الله علیه وسلم تکیا لګولی او زما سینه لا دې ځان له تکیا کړو د الله پیغمبر کې ناس دی نشو باب ما يقرأ في صلاه الفجر يوم الجمعه باب دې په بیان د دې کې چې د جمعه فرض د سار مسکی بسل واستې شي مستحب او سنت عمل له د جمعه فرض د سار مسکی په اول رکعت کې د سورې فاتحه نه پس الف لام میم تنزيل السجدوي الف لام میم سجده شو ورلوي او په دویم رکعت کې سورې انسان کې سورې دهر ورلوي حرمینو کې الحمدلله په دې باندې باقاعده عمل کوي او دلته په جمعاتونو کې امامان دا خبري چې په تمام عمر کې په شرط عمل کړی وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن ابراهيم عن عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في الجمعه يوم الجمعه الف لام ميم تنزيل وهل اتى على الانسان نبي صلى الله عليه وسلم د جمعه پرز د سار په مسکی فاول رکعات کې سوره الف لام ميم سجده او په دویم کې به سوره دهر وي باب الجمعه في القرى والمدن باب دې په بیان لري کې چې جمعه کول او کلو کې دارنګ په خارونو کې مصنف رحمت الله علیه د قران سره دا ذکر نه کوي په وړو کلو کې او نه حکم بیان کوي څه حکم دې ځکه په مسله کې اختلاف نه دا خو اتفاقی خبره ده چې غټ خاري والا او لوی کلی والا هغه باندې جمعه فرض ده او فرض علی الاعیان ده هر کس پر رجالو کې بدا جمعه کوي او په وړو کلو والا باندې باندې چې کوم خلک اوسېږي د میرو خلک دي نو په هغه باندې جمعه لازم نه کړای به جمعه کوي کنه ټول کې پدې مسله کې د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام صحیح مرفوع روایت نه راغله لدی وجنا د اهل علم په اختلاف نه او آثار د صحابه په متنوع او مختلف راغلي دي مرفوع روایت په صراحتا صحیح نه او آثار د صحابه کرامو په متنوع او مختلف راغلي دي لدی وجنا د اهل علم او د فقها په اختلاف راغلي دي او دا د اهل سنت والجماعت مسلم اصول دي چې په یو مسله کې مرفوع روایت نه وي آثار د صحابه متنوع وي نو په کوم جانب باندې چې عمل وکړو د کوم صحابي تابعداري وکړو نو دې به جانب حق ده او دې به د تبديع بني شي کولې د تفليل او تصحيح بني شي کولې په شاهد دې خلاف عمل وکړو نو د مسلمانانو او د اهل سنت والجماعت هغه مسلم اصول پرې خو له قبل نه روان شو نو په دې مسله کې مشهور کې مرفوع روایت کنا آثار د صحابه متنوع راغلي د اهل علم په اختلاف د جمهور علما امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل رحمت الله علی الجميع لای مذهب داده چې په وړو کلو والا باندې میرو والا باندې دای باندې جمعې مشتا او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې په وړو کلو والا میرو او باندو والا باندې جمعې مزنيشت جمعې لپاره شرط ده چې یو غټ خار وي بیا په دې غټ خار کې عبارات د علماء احناف متنوع او مختلف چې غټ خار بسله وي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې جمعه په غټ خار کې وي ټول کې غټ خار تعریف قرآن او سنت کې نه راغلي نو هر چا د خپل اجتهاد مطابق داغي تعریف کړی دی یو عبارت په کې دا ده چې غټ خار غیله وی چې هغه کې حدود د شریعت قائمول شي او احکام د شریعت په کې نافذ کول شي او باندې وی چې غټ خار غیله وی چې دا غید او سیدون کو د فاره یو جماعت نه کافی کیږي بلکې د ګڼو جماعتونو ضرورت وي ورته دمر ډیر خلک دي چې یو جماعت کې ناراضيږي او باز وی چې دا غید درې زره حکان او سیدون کی باز تر لس زره پورې ذکر کړی چې لس زره آبادی په یو ځای کې او باز د غټ خار تعریف دا کوي چې فارغ کې هر صانع او پیشه آور د کال اول نه راوخل تر اخره پورې وي د کوم پیشه آور چې خلکو له ضرورت ته مثلا فارغ کې چمیار دی ډاکټر دی ترکان دی نور کاریګر فارغ کې د کال د ابتدا نه راواله تر انتها پورې دا نه چې اورځ له چمیار راغی خلکو سپلای وګندل بیا لاړو د دوه میاشتې هغه پته نه لګي د کال اول نه تر اخر پورې او بعد وي چې غټ خار غیله وي چې فارغ کې مستقل بازار وي فارغ کې ثانه وي پولیس یو دفتر دی پکې دا غیزان له والی او مشر ای سی او ډی سی موجود وي هغه پکې فیصلې می سلې کوي. جمهور اهل علم د خپل مدعا لپاره چې په وړو کلو والا باندې په هر شی باندې جمله لازم او ضروری ده، په قران د دې آیات نه استدلال کوي. منې دلیل د قران کریم د آیات یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله وذروا البيع. په دې آیات مبارکه کې عام حکم دی، دا قید ورسره نه دی لګولې چې دا حکم صرف د خاری والے لري او د وړو کلو والے لري نشته. میرو والے لوی تاسو له حکم نه دی او خارو والے تاسو له حکم نه دی. اواز مو اوریدو بانګو ویل شو جمعې لراشي. او دویم دلیل ذکر کوي امام ابو داود رحمت الله علیه په سنن کې په اسناد حسن سره حدیث ذکر کړی، کعب ابن مالک رضی الله عنه وی چې اسعد ابن زراره رضی الله عنه اول من جمع بنا في هضم النبي من حره بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات. اسعد بن زراره رضی الله عنه اولنی شخصیت ده چې مدینه منوره کې په هضم النبي کلی کې مولا مشکول هضم النبي د زینم ده من حره بني بياضة کدا محله ود بنو بياضة قبيله فی نقیع فغزیت النقیع غزیل وای چې باران او بجب کیږي سالاب او خړغونتی وی ډنډغونتی وی وای فی نقیع دا غډن په خوا کې شغیل او نقیع الخضمات وی لکې دی شو. امام خطابی رحمت الله علیه د حدیث په شرح کې وای معالم السنن کې وای دا حر بنی بیاضه مدینه منوره د یوم الروا او مشهور فقیه شافعی الحاوي كبير كوي كوي نقيع الخضمات لم يكن مصرا. دا نقيع الخضمات في وقت كخار نو وروك كله ده او فاغيك اسعد بن زرارة رضي الله عنه صحابة اكرام لدي جمعي مسكلا نفو وروك الوالبان نبجو مشتا. او دوم استدلال ده حديث الباب نكي عبد الله بن عباس رضي الله عنه ماوي ان اول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجوافة من البحرين. او ده حدیث په بعضی الفاظ کې راغلی قريه من قرى البحرين. دا جوافه د بحرین په کلو کې یو کلی و او د نبی صلی الله علیه وسلم د جمعات نه وروسته دویمه جمعه په دې کې شوې ده. وګوره کله دی او په هغه کې د نبی اسلام په موجودګۍ کې د جمعې مشوې ده د الله پیغمبر تقریر کړی دی او جوافه په دغه وخت کې وروږي کلی و. دا درېم دلیل شو جمهور د فقره. او سلورم دلیل جمهور اهل علم دا ذکر کوي چې ابن ابي شيبه رحمت الله عليه په اسناد جيد سره په مصنف کې ذکر کړي چې ابو هريره رضی الله عنه کړه د بحرین عامل عمر رضی الله عنه مقرر کو دا غزنه عمر رضی الله عنه له خطر او لګلو سپوسې ته نقولو چې د جمعې مصفریزه کې مونږ کو کنه نو امیر المؤمنین ولا واپس جواب کوي کل جمعوا حيث كنتم کم ځکه چې تاسو یې نو د جمعې مصقایمه وي جمعه کوي. نګورو عموما حکم ورل امیر المؤمنین کړه خلیفہ راشد دے صحابه کرامو چا مخالفت نه کړه جمعو حيث كنتم تم دې کې چې تاسو نو د جمعې مسکوي. او بنزم نمبر دلیل عقلی ذکر کوي جمهور اهل علم چې د جمعې د اموزم د باقی منځونو غنته ده نو څنګه چې د باقی منځونو د فار مصر او خار شرط نه نو داخله د جمعې د فار شرط نه ده. علماء احناف اغي استدلال کوي د دې آیاتنا یا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. جمهور من لمنه دليل نيول علماء احناف من تنني سي الا فاصل کې زمونږ د پاره دليل نه په آیات کې ویل شوی چې کله आवाज وشي او بانګ ویل شي د جمعې د مزد پاره نو تاسو ذکر الله لراضي او رستو په آیات کې وذروا البيع بيع فريدي بيع شرط په باندو او په میرو کې خوني کیږي بيع په غټ خار کې کیږي بازار موجود دي چې غل خلک راځي مشوي سوداګري کوي. او دویم دا وایي چې ابن ابي شيبه او عبد الرزاق رحمهم الله دواړو په خپل مصنفين کې حديث ذکر کړی اثر د علي رضی الله عنه چې لا جمعه ولا تشريق الا في مصر جامع. د جمعې او د لوی اختر مز بني مگر په یو غټ خار کې. دا حدیث موقوفا صحیح ده په علي رضی الله عنه او مرفوعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دې نسبت کول اهل علم ذکر کړی چې دا منکر دی، مرفوعا ذکر کول منکر دی او موقوفا ثابت دی. موقوف باندې بعض اعتراض کوي چې علی رضی الله عنه دا حارث الاعور نقل کړو، حارث الاعور بعض اهل علم تکذیب کړي، خو صرف دا حارث الاعور په سند باندې دا نه راغلی، په نور اسانید هم راغلی، نو موقوفا صحیح دی، ثابت دی. او صحابی چې دا څه خبره وکړي چې غیر مدرک به رائے نظام په حکم د مرفوع کوي، تاسو مصطلح کې ویلي دي، علی رضی الله عنه لا جمعه ولا تشریق الا فی مصر الجامع، نه په منزلې د مرفوع حدیث شول. او درېم نمبر دلیل عقلی دا ذکر کوي چې چرته جمعه دا واجب په وړو باندو او میرو والے باندې، رسول الله صلی الله علیه وسلم به دې بیان کړو، نو کله چې غي بیان نه لیکړي نشته پی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندو والے لدا نه دی ویلي چې تاسو ان کوي، نو چې بیان نه لیکړي اصل لا دې نشته. او بل صحابه کرامو نو ویدہ نبی نقل چې غیری په باندو کې شرطه د مدینه منورې نه بار د نبی اسلام په موجودګۍ کې مسکړی، د باندو نه وی راتلل صحابه کرام مسجد نبوی له حاضرېدل، خو شرطه د نبی رسول الله اسلام په موجودګۍ کې غی بار په مدینه کې باندې کې جمعه نه د قائمه کړي، نو که شرطه جایز نبی اسلام به ورل ویل یا صحابه کرامو په خپل ویل چې دی جمعه له نشم راتل خیر د جمعه په باندې کې وکړي، چې کله غی نه ده کړي نو په مصر جامع کې به وی باندې کې بني. او د جمهور د دې ادله نو جواب کوي، لمنه دلیل چې کوم ایو الذین امنوا وزانو د رسول الله دی، دا دلیل زموږ د تاسو نه ذکر آیات په اخر کې وغول بیع راغلی، بیع په بازار کې وی. او دویم حدیث چې غي دلیل کې پیش کړو چې حزم النبی کی موس کړو هغه محله د بنو بیاض قبیله کې، او دا د مدینه منوره سره په یو مل کې وا چې وقیع طرف لا مسجد نبوی نه چې سړی روزي مشرقي جانب له دغه طرف له محله راتله، اوس دغه کې قبرستان دی وقیع دینه چې اخوالار شدي طرف له هغه حزم النبی تو. علماء احناف وی چې دا د توابع المصر نو توابع المصر کې هم قائل یو غټ خار دی، او دغه سره لږه د فاصله کې یو ورکه کله دی، نو چې یو کلی د مضافات نو ورغه انت باندې پاغه کې کول شي چې خواکي ورسره کله شته، نو دا حزم النبی یا حر بنو بیاضا دا د توابع المدینه نو متوابعو فی منگم قائلیو. او د جواسا بارا که چکم دلتا که راغلی دیرا قریوا روی دا قریه ندا استدلال کل چه وروکه کلیو، دا خبر سیده که ندا پا لغت دا عربی که خلپ یولوی خار بانیم دا قریه اطلاق کیگی، دا توائف او دا مسیح بارا که وی لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم کفار ویلیو، وی پا دی مکا و توائف که پا یولوی شریبا نیرا قرآن اولی نازلی دو اولی مکا و توائف دا چرته واړه کلی وسه. او بل علماء احناف داوی چې دا صلاة الظهر د ماسپخین موز چې دا یو فریضه ده او تواتر سره ثابته ده، نو دا به نشي پرېښودی مګر په نسی قطعي سره، او نسی صریح قطعي په دې ځای کې شته نه چې د هغې د وجې نه دا فریضه د ظهر دې پرېږدو او دوه رکعته د جمعې دې وکړو. بهرحال دا په دې مسله کې هغه سائغ او جایز اختلاف دی چې د دین اهل علم تعبیر کوي په اختلاف د تنوع سره، د یو بل تفسیق او تدلیل کول، یا ځان له 100% په حق ویل او بل له 100% په غلط ویل، دا په دې مسله کې مناسب نه دي. اصل دو دلایل جانبین ول راغلي دي په دې مسله کې چې عمده په دې باب کې دي. د جمهور لپاره دلیل عمر رضی الله عنه سیه صد چې جمعوا حيث كنتم، هغه کې یو قسم عموم دی. او د علماء احناف د پاره سي اثر د علي رضي الله عنه چې لا جمعه ولا تشريق الا في مصر الجامع، مگر چې دا دلایل د انسان په چینه کې وي، ذهن کې وي، مد نظر وي، به چینه کولا وي، دا نه وي چې په حق مو د والا مخالف دي جهنمي دي. بعض سړي سره بس په جیب کې جنت ټیکټ پروت دي، د سره صوفي نو جنتي وي چې د مخالف وي هغه بیا جهنمي وي. بهرحال په دې مسله کې اهل علم دغه اختلاف دي. باب الجمعه في القرى والمدن، باب دې په بیان دې کې په کلو کې او په غټو خار یو کې جمعه کول. او به قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابو عامر العقدي وقال حدثنا ابراهيم بن طهمان عن ابي جمرة الضبعي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ان اول جمعه جمعت، يقينا اول جمعه چې دا جمعه کړي شوی وا بعد جمعه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، پس دا هغه جمعه نه چې د نبی علیه الصلاه والسلام په جمعات کې وه، فی مسجد عبد القیس، دا په جمعات د عبد القیس کې وه، بجواسا من البحرین، چې د بحرین په جواسا کې لیکي وو. اوسم فدین باندې دا جمعات یادیږي مسجد عبد القيس او بحرین نه مراد مخکې تاسو له موږ ویلو چې دا عام ملک نه ده چې اوسور له بحرین وي احصا چې کومه منطقه ده د سعودي عرب نو دغې له به په هغه زمانه کې بحرین ویل کېږي شو په دغه ځای کې اوس هم دا جومات موجود ده چې جمعې دا رومنې مسپکې شوی وو وبه قال حدثني بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع هر يوم فتاسك نگران نه محافظ وزاد الليث اوليت ابن سعد داء الفاس واكني قال يونس كتب رزيق بن حكيم رزيق بن حكيم د محمد بن مسلم بن شهاب لا خط لي فلو وانا معه او اذا ور سروم يومئذ وانا معه يومئذ بوادي القرى او ذي محمد بن شهاب الزهري سروم فدار ما عند بوادي القرى مقام في جداد مدينه سرقوا كي يوزيو هل ترى ان اجمع ساترا يا ذا تما لدا راي راكي ذا حكم را لواكي تزوي جمع قائم وكم ورزيق عامل على ارض يعملها او رزيق شده د گورنر په یوزمکه باندې او یعملو هاشي غزمکه کې به د گورنري کوله یا د غزمکه بده کړله عامل مو په دغه منطقه باندې ورسره جیداد مو داغه کروسته به کوله وفيها جماعه من السودان وغيرهم او دلي په فواکه حبشيان وغيرهم پاتې کیدل ورزيق يوم اذن على ايلا او رزيق ابن حكيم په دغه وخت کې په ايلا باندې گورنر او چې د اردن یو خار او د اردن خار دي فكتب ابن شهاب وانا اسمع وی ابن شهاب زهری ولا لیکلی و جواب ورلا واپس لیکلو و انا اسمع لا یونس وی چې حاضر و زه موجود و زما په موجودګی کې زما استاد ابن شهاب ورلا خط لیکلی و یامره ان یجمع په حکم ورلا کول چې جمعه قائم کا دی جمعه قائم کی یخبره ان سالم حدثه ان عبد الله ابن عمر یقول او خبر ورکول چې سالم بل حدیث بیان کړی چې عبد الله بن عمر رضی الله عنهما فرمایلی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هر یو پتا شو کې نگران نه او هر یو نه تپوس کې دې شي خپل رعیت او کشران مبارکي الامام راع ومسؤول عن رعيته امام نگران دې مشر چې دې نگران دې بادشاہ رعیت مبارک دې تپوس کې ور رجل راع فی اهله وهو مسؤول عن رعيته سره بکور کې نگران نه ذرا مدخلو کو شرانو تپوس کیږي والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها خذا بکور کې نگران نه او دینه تپوس دخلو کو شرانو کیږي والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته نوکر او خادم دې نگران دې په مال د مولا او د غلام په مال د مولا او د مالک کی او داغي بارکه به تپوس کیږي قال وحسبت ان قال واذا غمانكم شراي ويلو والرجل راع في ماله وهو مسؤول عن رعيته سره په خپل مال کې نگران دي ادي بارک وزي تپوس کیږي وكلكم راع ومسؤول عن رعيته هر یو پتا سو کې نگران او ذمہار دي او پس چې دې ذمہار مقرر شوی داږي تپوس به تي کیږي مګور اله وي وړو په ذو او ابن شهاب رحمت الله عليه فتور کړي چې په دغه مسکوا او استدلال د حدیث د عموم نه کړي چې ګوره ته بادشاہ نو خلق له حکم کوي چې په دغه باندې کې مسکوي فلمای احناف دې جواب کوي چې دا اله دا وړو کې خار نو بل دا یو وړو کې کله او میرا نو بلکې لوی خار دا خار نه کله اړه خل مواقید یې په ثوابعو کې راتلو یا ټول خار خار یې مطلب دا نه دی چې ټول پټول په پیوزه کې آبادی وي دا غي سره باز دي دې زین خلکو جیدادونه وي اسونه وي په ثوابع المصر په ثوابع المصر کې څه کو په خیر دی او اله په خپل مغت خار اهل علم ذکر کړي چې دا د سمندر په اړه باندې یو لوی خار په هغه وخت سره باب هل على من لا يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم باب ده په بیان ده دي کې چې څوک جمعې نه حاضرېږي او په هغه باندې جمعه لازم نه ده نو آیا په دې باندې غسل شته لکه زنانه شوي ماشومان وغيرها نو مصنف رحمت الله عليه وي او دا د جمهور اهل علم مذهب نه چې څوک جمعې نه راځي نو په هغه باندې دا غسل نشته دا غسل د جمعې د مز د پاره دی نو په چا باندې چې د جمعې مز نشته نو په هغه باندې دا غسل هم نشته تاکید ورل نشته باقی ځان د پرخه کې یو ځل صفاته ای دا نه چې خیرن خشن بګردي خو خاص د جمعې د ارز دغه د پاره تعین نشته وقال ابن عمر انما الغسل على من يجب عليه الجمعه عبد الله بن عمر رضی الله عنهما وي غسل پاغه چا باندې لازم او ضروری دی چې او جمعې لراځي د جمعې مزدلفه را په واجب نه او به قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن زهي قال حدثني سالم بن عبد الله انه سمع عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء منكم الجمعه فليغتسل سوچ پتا سو کی جمعې لراځي نو غسل دیو کی مفهوم یې څه چې جمعې لراځي یا دې غسل نه کوي نشته به وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعه واجب على كل محتلم يعني غسل ثابت فهل يو بالغ باندي معنا دا فمشون باندې نشته چې ذکر وکړ من النساء والصبيان وغيرهم وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا وهي قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الاخرون السابقون بيد انهم اوتوا الكتاب من قبلنا واوتيناهم من بعدهم فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له فغدا لليهود وبعد غد للنصارى فسكت فسكتن بها رسول الله عليه الصلاة والسلام ندين رسطو جب شوه وقم قال بي فرمائي لي حق على ده روايات مخي ذكر شبه ابتداكي بي فرمائي لي حق على كل مسلم حق ولازم دي بهر مسلمان أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما تلافتي بورزك يورز لامبي يغتل فيه رأسه وجسده دي بديك اخبال سر وجسد بين دي وغسل لكي بهفتك يوزل وده جميل عشرين ذا فأغش هذا شي جميل رازي مصنف رحمة الله عليه فابتداء الى حديث لذكره اصل مقلد بداية فدي باب كده ذكرت حق على كل مسلم ان يغتسل في كل سبعة ايام او دا مخي روايات في كتاب او دا باب اول كذكر شو اي اولي رارو نحن الاول اخرون السابقون يوم القيامة لا خبر مخي ذكر شو امام بخاري رحمة الله عليه سري وصحيفة عبد الرحمن بن هرمز الاعرج فسندور لرارتي بلوا فاغي في جن رواياته نوکله چې د دین یو روایت نقل کړي د دغه صحیفه په اول کې دا روایت لیکلو نحن الاخرون السابقون يوم القيامه د دې صحیفه چې کوم روایت هم نقل کړي ته تمهید په تور ورسره دا روایت ذکر کړي چې دا هغه صحیفه نه دا روایت بیانوم چې دا غیف اول کې دا حدیث راغلی دی څنګه څنګه چې موږ مخکې ویو امام مسلم رحمت الله علیه د حمام ابن منبه په صحیفه باندې چې کله روایت بیانای نو ذکر کی چې مال خبر را کړل حمام ابن منبه د ابو هريره رضی الله عنه نه روایت نقل کړي او باغ روایتو کې روایت دا ده چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نو غد حمام ابن منبه په صحیفه کې هر ځای کې سند کې اول دا ذکر کړي امام بخاری دا ذکر کوي چې دا د هغه صحیفه نه چې پاغي کې باندې حدیث دا ده نحن الاخرون السابقون رواه أبان بن صالح عن مجاهد عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لله على كل مسلم حق الله فهر بند مسلمان مان حق غدار أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما تورز فسب يورز لامبي وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا شبابة وقال حدثنا ورقاء عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذنوا للنساء بالليل إلى المساجد نبی رسول الله والسلام ویلو د شپې کې زنانه درنه اجازه وړ جمعات لراګي اجازه ورلکوي مطلب دا چې درځي مور له نکونو خیر دی او جمعه درځي راځي کې د شپې راځي درځي وی لکه په دې باب کې ذکر کوم او به قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا موسى من قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت امراه لعمر تشهد صلاه الصبح والعشاء في الجماعه في المسجد عمر رضي الله عنه يوبيوا چې هغه د سار او دما سوتن موږ جمله جمعات له حاضرې را فقيل لها لم تخرجين ورلوه في التول روزي جمعات له حاضرې جمله وقد تعلمين ان عمر يكره ذلك ويغار او تعالی هو بدل عمر رضي الله عنه دا بدلني او فدي بعد يغ غيرت کرا دي غسكيږي قالت مري ورلوي فما يمنعه ان ينهاني بس شي منكي غلره دا شي منكي مالرا من مي ديكي كنا قال يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مري ورلوي چه منکی غلط اقول در رسول الله علیه السلام تاوی چه اگه بیاسه شه منکی ما دی منکی کنا ناغد پار مانع موجود در اقول در نبی الاسلام که لا تمنعوی ما اللہ متعجد اللہ ممنکوی تاسو در اللہ دا بندگانی در اللہ دا جمعتونو ناچه کلپ اخپلو شرطونو ماندرازی و مخی اگه شرطونو ذکر شل که دا بخیلنی خچنی روزی او خاون بور لإجازت ور کردوی او دا غیب باوجود اقورت ور لمسکول افضل و بہتر دی هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله